lua kami nga tanan Ginoong ikaw ang manubos sa tibuong na kalibutan Imo kaming tabangan kahimtang kay ikaw Diyos nga gamhanan ilang panan sa tanang katawhan kahintang kay ikaw Diyos na gamhan